چا کر کرتے ہیں جو مدینے کے تصور میں جیا کرتے ہیں. چاند سورج کا مقدر بھی تو دیکھو اکثر, چاند سورج کا مقدر بھی تو دیکھو اکثر. گنبد خضرا کے نظارے کیا کر منارے ہر دم دم مسجد نبوی کے پر نور منارے ہر دم دم گنبد خضرا کے نظارے کیا کرتے مدینے کے کبوتر بے شک. قسمت والے قابلِ رشک عطار وہ قسمت والے دفن جو کرتے ہیں لطف ہر جا لطف ہر جا پہ مدینے کا کرتے ہیں.